أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا د سورت یوسف د نولسم آیات څخه شروع پر یوویشتم آیات باندې ختم شو. نو قصه خو را روانه وه د یوسف علیه الصلاة والسلام ربط یې سره مشرته دي په خپله چې جریان د قصې دي بل مزمن ته ضرورت نه لري. نو قصه خو پر دې ځای باندې وه چې ورونو دی واغه تاریخ څا ته واچوه د خپله کوره څخه لیرې او یعقوب علیه الصلاة والسلام کې هغه قمیص چې په درواغجنو وینو لړلی و معنا حقیقت یې نه درلودې ول دا بس لیوه دی خوړل دي دغه د دی وینې دي پر دې قمیص باندې. نو د یعقوب علیه الصلاة والسلام خبره دا وه چې زما کار چې دی بس صبر جمیل دی دا ستاسې د خبرو چې دی د دې دې پاول شی نشي کولی یو د الله څخه زه کومک غواړم الله تعالی به زما مرسته کوي په دې خبرو کې چې تاسې کوئ چې د دې هغه حقیقت هغه راز یې معلومېږي ما نو نور د تلاش نه کاوه ولې تلاش وای په جنه کاوه د وحی په ذریعه سره یا په خپل هغه نبوي فراست سره د ته دا خبره معلومه و شنو الله عز وجل تقدیر دغه ستللی دی یا الله یې حفاظت کوي دغه د فراق بیگاله چې وخت بیا کیږي. نو خود یې تلاش وارنه کوي چې اوس که تلاش هم وکړي د الله د تقدیر مخه نسی نیولی په لاس نه درله راځي. نو صبر جمیل ته یې باره موږ یو پلاني کار ته اوږه ورکړه مانا ځان یې بره دغه ته چنکي چې صبر به کوو. اوس د یوسف علیه السلام قصه پسې را شروع کیږي چې نو دی بره څنګه سو دی خو ساته سو د یعقوب علیه السلام حال خو معلوم سو دی خبر سو د صبر ذمواري وخت چې زه به صبر کوم دی نو څنګه سو د ده واقعه داسې ده چې وایي مدین چې د شعیب علیه الصلاة والسلام وطن دی دا خو نو لیرې دی د مدین څخه چې د مصر څخه ښه لیرې دی د هغه ځای څخه قافله راتله د مصر په نیت باندې پر لارې باندې لار غلطه کړله چې لارې غلطه کړه د شام خواته چې دی اخوا ته به راوګرځېده چې کوم ځنګل و دښته بیا باندې چې کوم ځای یوسف علیه السلام دی دې خواته راغله لارې را غلطه کړه هچې راله بره د دوی دغه یو څوک چې په قافله کې روانې د دغه دپاره چې مخکې دی اوبو و د یو چمن و د یو شي تلاش کوي چې معنا دلته نو حیوانات مړیږي دا ځای د بودوباش دی یا نه دی و دغه ته په عربي کې وارد وایي. نو نو دغه وارد چې دی برای واسطه وشاله که ته د مخه لا معلومات وکړه د یو اوبو و د یو څړځای و د دغه هغه قافلې واړول وارد ګرځېدي برای دا څا پیدا کړي څا ته چې رالی برای سولاغه ور وزړول نو سولاغه و شي خپل ورڅخي نو هغه قافله یې ورسره ګرځي پر ارساخو سولغې نه وي. نو هغه یې څا ته وزړول وزړول وزړول یوسف علیه الصلاة والسلام چې مخکې پرون په دست کې تېره شوله چې له ورلوېدی خو الله تعالی وحي ورته وکړ موږ ول د اکثر نبیان چې دي پر څلوېښت کلنۍ باندې نبیان سوي دي ځینې ځینې نبیان دا رقم شته چې هغه د څلوېښت کلنۍ مخکې په کوچنیوالي له نبوت ورکول سوي چې یو په هغو کې یوسف علیه الصلاة والسلام. نو دا الله تعالی د وحی په ذریعہ د امر وس سولغه څنګه کمیل سولغه چراله دی خواسته ناس پغه ګورشه کده چې مل د ساده ګوګ درلودي د بارې درلودي د آرام دلته ناس جبرئیل امین دلته څنګه ولی ابره د سولغه چنګ کړه دا سری فکر دا دی چې د وبو ټاکس عباس سولغه کاش کاش کاش سولغه چې راوخه پی چاغه داس یو منور کښنی پکښې کې پر د سولغه باندې ناس دی بارا د ډیر خوشحالی چې ترخلې چغه وکتل حزمر سیسنو په پښتو خدا غل چې اده مورشي دی خدا رقم نارکه یو ا د دې د عرب د لهجه مطابق یا ابشرا الله تعالی د تعبیر داس کړ هي زیری مدربا دا سره کا ملک را وختي شایسته په یو حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د معراج په شپه ولاړی خو د ډیرو نبیانو سره ملاقات وسو د یوسف علیه السلام سره هم ملاقات وسو نبی علیه السلام بیان داس کی چې دا دونه حسن وو چې ټول حسن چې دوا ځای کې دا اگر د جهان کې چې حسن وسته دا حسن چې دوا ځای کې نیمه و یوسف علی السلام تور کول سو یو نیمه پر دا نور ټول شانو تقسیم کنو څونه حسن وي د خزمر شتي چې د پښتو په تعبیر لکه یو ګروپ یو بلب چې تر تل تا سار او ختین خدا غس جالو بل نورانی انسان نو چې یو په خپل ځای کې هغه حسن تبعی علی تعالی د تور کړي دا حسن دا کړه وړه چې دا برابر بل خو هغه د نبوت نور خو بیا بل شی دی چې ښایسته ورلر ورکوي نو دا هغه د خپل خو دغسې یو ناره د خوشحالۍ وخته چې اوه زیرې مې دربان دي دا څه رقم ښایسته هلک دی عباس باره چې دی دا درک یې وکړي باره دا دی او یو ملګري دوه چې نور درلوده باره یې پټ پرېښوده دا یو قیمت لري دا خو بېخ لکه سره چې داسې غمی پیدا کړي باره د جبه یو قیمت څوک ولاکه وټاکي په هغه وختو کې رواج دا برده فروشي ډېر رواج و برده فروشي معنا د مریانو خرڅولو رانیول چې تیار مرۍ په لاس درلی په هغه وختو کې دا عربو دا کار ډاکې هم وې دا ډاکې به دی په دغه واجه سم حر الکان بېغ لکه ور بیا به خرڅول لکه وسم په جنګ کې دا غیر رواج دی بس به لیره را ولا د ځای ته بودی برای به ګوري خرڅ کې چې دا مرۍ دی یو تر بل نو دا کار چې وو دی بر دا بغداعت و ګلی بغداعت چې دی په عربي کې واغه سامان ته وای چې دکاندار یې دی بیا خرڅي خلک ورته را پیشي نو ول پټې کې د دې واجه چې شه د چپټې کې چې نه پیدا یو څوک دلته وسره نشي بره به دعوه وکړي بره ادا زموږ دی واخه واجه دا د بیت د لاس در څه کاج بلکې پټ نه کې د الته په دا قافله کې خلک در باندې راغور چې د قافله مشر دی سردار دی بل زم در شریک ما زم در شریک دا ډیر پیسې دی پټ کې څوک مخ خبروي دا په مستور ډول باندې بوزي مانا په خپل خیمه کې کښېنوي چې عام قافله ته خبر ونه رسي شو دا څه بار راوښ د یوسف علیه السلام رونه چوه په دې کې هغه مشر يهودا هغه خو هوشیار و خو مخکېم د قتل منع کړی و کنه دی خو د قتل اراده کړې و هغه به وایي هلته کتابو لیکلي دي د تفسیر شریف وایي هغه راتلی ګردمر به دا دی چې څا ته اچول ورځمره د خوا څارل ورته منتظر بو ډوډۍ به هم ګاګای ورڅخه وسره ابره به ږغ وروکړي یوسف دلې ابره به ډوډۍ ورشا وکړله ده دا کار یې هم کوه درې ورځې دلته یوسف علیه السلام په دا څا کې تیرې کړل نو دا کوچنیوالي خو سړی بیریږي هم نو اپر د چې ارقم تکلیف کړی دی خو دا څه کې و دلته د باروري ور واچو شاو خاګر زی برته به کورته تلی سلره م ورس چرالی چې ژغ یو کی چې یوسف یوسف مست ژغ نک شاو خا چې وکته لچمانه یا آسان یا یو شان ګرز خیمه ولاړی قافله ده چې ګزک په داخل وکړي نو دی ورونه بسر روان سو تلاش برکه چې زموږ یو مرایت شته دلی دی ورک دی نو چیر به مخاتس موږ دلته سره کوی سې سر دی اخر پر قافله واړه په وی باندې چې و دلته دي ادي خو چې وخ مازه کوشش دغه کوچ د علاقه څه ور کې هغه د پلار مخ دی ته خالص د پلار توجه ځان ته راجب کی بران در کو خو نو نو کې را سره اني سي خرڅو يم هغه سیس مش خدمت نه کوي تش کنه تس څنګه دی وس پر شدي نږدې د دې پیدا سبب بل ځای ته تللی کې را اني سي نو دغه د وسره سودا وکړه سودا هم په ناچیز پیسو سره وکړه ولې د دې مطلب دا نو چې دا چې دی نو واقعا خرج کې پیسې پر وکړه مطلب دا دی چې د علاقه سره ورکسي ا دا شه چانس برابر شو شنو بت برابر شو چې هغه دی غویر هم پیدا کړ سره یې وی وژنې نه دی د دې د فارق قیمت شي دی به یو څه د ګټ پیټ پر بنیاد باندې ودرې او ځای ورسي زموږ به مطلب ژوند نه بیا غمسي موږ به غوړو نه بیا غمسي خپل پلان سره پدغس دغه قصه وس بیانې نو لاري مصر ته یہ خلق بیایو ایچ پا مصر کی خمد برد پروشی بازار ستا علت گراکان ستا علت میدان تا وڑا جی بولی پرشلو سو جہادی مثال پتر پا پنزوز در پا لک پا دو لک دون قیمات تا ورسی دی چی مولانا جامی صاحب رحمت اللہ علیہ خونو پا تفصیل بیان کرده ده چی اخیر برام ده ده پا تال دو وزن یا دری وزن دوغن کدر جواهر اسر زر چی بسی خرچو پا دار کم اخیر خرچو چی بل چای در نیول وزن در لو دی ده مصر عزیز ده دی اغا ده پاچا وزیر چو غط اغه ډیر مالدار او اغه بر د تجارتان دروازه کوتیر سونه اغه بر ما چرها که زیرانی سمنه پیسې واخل به تور کړی د ځنی رانی وي د چرانی کوړه چې بوتی د شزه چې و زلیخا چې ورته وای د جې است خپل نوم جديد د زلیخا لقب او سمج زلیخا بول اصلي نوم زلیخا دی دا را عیل دکی نوم دغه لقب د کې وچو اولاد نه ځنی کې دی د بیانو کوړه راوستي برای شزه توول چې بس دا چې دی شکور تاور لره ورکنه د وزیر کور خونو چې دی خونو ډیر خونی لري الته چې په حدیث په دغه کې به راځي د ته قران کریم کې چې اکریمی مسواه د بودو باش زای ډیر د عزت زای کور ته برابرک معنی لکه مرچ په خپل خور کې شو خونو امر کمزوري امر درو زار په پرشه نو ته بار ورته ول چې معنی شزه ورته حیا په برابرک نو ولې ولیا به ګټه را ورسی یا به زوی کونو ګټه را سوال سمان په دوه طرزه باندې یوه ګټه دا د کور ښه خدمت پکې ښه انسان چې خدمت کې ښه خوند کوي دا بد شکل انسان چې خدمت کې چې خرابي پېښه کې نو خو بار سره وای چې تر غاړو مینی ولې وای نو خو بار د شه درد ته راځي دا شایسته انسان چې په خدمت کې ګاګي غلطي ځنی وسی برای خلک په اسانه باندې ګاګي برداشت ولای سي درد نو ولر ورزي دا حسن دغه نه مؤثر دي نو ولې خو به ګټه راته وکړي د کور په خدمت کې خدمت په پښه توګه ځنی اخلو کنی خوچ بدون پیسو رانی ورسوی دی خود درگیم غٹ سڑی پیدا کیلو چی بالا دیو ایچ بابا چی پار سو کلو سر زور جرانی ودی دو چند دیو آخر سڑی راک مرشتا پلاس یا بدا گٹ را تیو چی قیمت پیل ورسی کنی نو بیا زوی کود خبر پا کور که برا سرائی دا زوی پر رکم پلار سو کوریبان خیجی نگی معلوم نو شیزی که دا وسیعت وکی چی زلیخا پا زیمواری که ورکی انو زلیخا تا چی دالک پلاس ور لروار لی خودام دا پاچا دا و دا وزیر دا خاندان نسخ دا خود دیم جون برابر دی او شاوکیم آغا دی په د مثال په تور په غروره درجه دي خوځوانه ام ده او زوج ام وساده هغه چې د سره د عشق مثال ده دغه ځای څه شناس به ابره نو حساب سی ورده ده نو سره دغه ځای په کې درس کې بسره ملته مضمون وایو د سی وای الله تعالی د ته په قران کریم وجاءت راغ سیاره یو قافله سیاره چې د هغه جماعت ته ویل کیږي چې په سیر او تک سره شریکان زیم ته ابل دی ابل دی ابل جیر زپلانی زیت در زیانو ډاله سره روان وس اوس خو نو په تیاری کې سیاره سره ملګری یا په یو غټ کاروان کې د موټرو سره ملګری په خو خو نو دا نه قافله به د وشانو و بس به نو پرې وشتوا د مثال په تور یا پر درو وشانو باندې د مثال په تور دوا و درې دغه سره هر چا به خپل د چا دوا وشه د چا درې د چا سره بر باغ د سل پنځو وس وشه ځین جوړ سو شپې ته بیا به جوړ سره بر قافله روانه و سره نو د سینو چې دا ګرځي د یو پلار زامنو مانا دو دری و شوالا دی و زاد سو دا بلد سو دا بلد چه پا قطع غلار و اغلای بیا لار وانش گیده نو دا سیاره را روانه دا مال دا مدیانه سر اطلی مصر تا لار از تزنی غلات سوره حکیم الامت رحمه الله و های و دا مفتی شفیه صاحب رحمت الله علیه و های برا و های زایر خونمور دا تعبیر کو چه لار زنی غلات سوره اصلی خبر دا دا چه علاو تالا پر جه خوارا وستا از تا خواه خل حبیب پتساکی دی خدا غدا پار زیر عبر بر ایچ پلاسی ور لروار کی چه دورون دا ظلم سخه این و باسی دا لاسه سخه خونج زای جه یوسی نو اصلی هدف خو اغ دینو انو پا زایر خو خود برا سرگردان اسی لار غلط اسی چه دا لار بطللینو لکه زموږ چې ګایګای نه بلاده ښار ته ورځو باره سړک راڅه غلط سي وجاءت راله سیاره یو قافله فارسلوا دی واسطه وګوره قران هغه غټ غټ ټکی وایي هغه جزئیات نه وایي هغه لوی لوی ټکی او سړی چې په ایمان مکلف دی په دغو ټکو باندې مکلف دی دا نورې کیسې چې دا پر بغل یې موږ سره کوو دا د تاریخ کیسې دي په هغه کې ایمان ضروري نه دی چې سړی ایمان پر دغه دغه ټکو باندې ایمان ضروري دی په دغو کې څوک منکر څه کافر کیږي هغه نور ټکی چې موږ یې تفسیر راوړي دي داسې یا تاریخ راوړي دي داسې هغه چې دی قصه ده کې داسې حقیقت ولري کې داسې نه بیلي خو دغه ټکی چې دا قران وایي هغه نو ګوره فارسلوا دی واسطه واردهم اخفل وارد وارد خو مدرور چې وارد واغه چاته ول کیږي چې دی د اوبو د پاره د چشکی کاری چې ولار سه اوبو د ساسره وکاجه را وړه نو دی قافله ته اوبو را وارد یینو ابر خپل وده ته وارد وای نو واسطه وارد دتی چې معنا اوبو ور سره فادلا دلوه فأدلا دز وزر أولا دل وهو سولاغة ده دل وسولاغية توائي دول توائي چاقا سرائي تساعت سرائي إجلاء وزر أولو توائي الكيجي ده مراسو كچيري طالبان ده مراس ده غوائي نالتم ده إجلاء توري استعماليجي ده مري چه دي ده ده أرواريس چه دي ده مري سخ إجلاء كي براوي ده مدلية وميتة پا چش سرده مانا ده سري پلار مرسو زي مراس وري ومتو ده چش تي إجلاء سره كمرتكي براوي زما خو پلار دي مو د مثال په تور بابا یې میراث وړي لی هغه به وایي زما زوی دی دا اجلا ګواکې دا مړی ګواکې څاري هر وارثه سولاغه ورزړي څه مال ځینې راکاږي یو څه ځینې راکشي نو د اجلا تورې هلته استعمالېږي دلته دغه د اجلا معنی و نسبت کول البته په میراث کې چې استعمالېږي نسبت کول و مړي ته ځان منسوبه کوي د خپل قرابت پیشي چې زما دغه قرابت ورسره دی نو په دغه معنی زه دغه نه مال زما حق کېږي دلته نو دغه د اجلا تورې څه معنی فعدله ویې زړوله دل وهو سولاغه د سات بارا خون گوره بیا آقا دی ٹکی دیسی نونو چی سولاغی زڑا ول وارا لبارا بیا یوسف علیہ السلام سی و مشتی بارا آقا نو بارا بیا تفسیر دی چون خو سولاغی ساتا ورسی دا پایتا اللہ دا توحی وکر جا بارا چی پا سولاغی پسی لاس چنک دا زان چنکی را وقتی قالا یا بشرا گوره آقا نور ما بینز که خبیدن سباقات آقا زای واس اللہ و تعالی بایان که چی دا دی یوسف علیہ السلام پا سولاغی کرا پورتسو آقا چی را کش کرن نو دا آقا در خلا آقا چه غیر ذکر کش آقا نار کل یا بشرا ای زیره چا او چا دا زیدی سرجمه کړی دی چې دا بشرا چې د قافلې د مشر نوم وو نو دا سړی ورنار کې چې اے بشرا لک په سوداګر کې راوختي اصلا عام تفسیر دغه سوای چې بشرا چې دی لکه مشک څوک مې د خوشحالي څخه چې اوه ناراحت خپل ورخیږي یا ما لازم رسېسته پښتنو پر استلا چا د مور شي دی دا دغه رقم د خوشحالي او ناراحت دی ایواج دغه اے زیری خبر کی زیری مې باندې تاسو ورشاده پلاسره قال ویول یا بشرا ای زیره هذا غلام هذا داخو غلام یو الک دی غلام دا تازه تن کی الک ته ویل کیږي اگر چې زمری په باره کې مخلق کاری خمرات الک ته ویل کیږي اگر چې مری نه هذا داخو غلام شایسته الک دی. نو په څه وکړ و اسروه بغضاعه و اسر دی پټ کی هو دی بغداعتن از روی سامان چې دا غواکې یو سامان دی د خرڅېدو په لاس راغلی مال بغداعه خو اصلي هغه سامان تل کیږي چې په دوکانو په ګنج په دې ځای کې خرڅېږي دا خو انسان دی مګر خو چې خرڅېږي مرې خو مره لکه سامان دا رقم دی و اسر دی پټ کی خبره معنا په سر کې کړله هو دغه یوسف علی السلام بغداعتن از روی سامان از روی د خرڅېدو معلومه تا دغه سي پټ کی والله علیم بما يعملون والله الله تعالى عليم خبردار دي بما فاغ طول كارو يعملون چه داخل اجي حمل كي دي يوسف عليه السلام دورون عمل امر معلوم دي شاغي پسنت بني ساتا چي ده بابا ده حضور غيبي وركيه او ده کاروان چه دي ده عمل امر معلوم دي دي پس خاطر بني بي پټي ده جي خاطر پټي چي بي بزه فشور پو خرس كي الله عز وجل چي بي دي غدا اراده لري چي مصر پچي ورجرا ورك ده ده غزا بي سوکلي ور اری په خپل هدف ته جزای نقل کی ورونه د څه خاطر نقل کی د جزای په شکل چې منځ کا خالص اسمه چې برای موږ د zarar څه خو انجس د خو مشته د zarar رسورې دي چې با بعد د په محبت کې دون غرق دي چې مشته ګر سره مخ نه راکی قافله ولا په جیب لري چې پیسې پر وګټ معلومات او سامان دي الله عز وجل به د اسباب په جیب ته برابرې چې د مصر پاچی الله پاک په تقدیر کې ورته لیکل د جیب په بچا کې جوړه والله الا فاك عليم خبر ده اردي دي بما فاق سيعملون شدي عمل كي اري ود خبر خبر انيت مطابق يا لو اذا فخبر وشروه بالثمن وشرو ده شراء توري چدي په عربي شبه کې چدي دواړي معنی وي سني اخس کیږي خرڅول ته هم ويل کیږي اگر چې د خرڅول د پاره په عربي کې خپل توري د بيع توري کاریج دا شي خرڅ کی شرا درانیولو د پاره کاریږي اشتره معنا رای نیو خداغه د شرا توري گاګي د بیع معنا مزنی اخسته کیش نو گاګي خپل معنا چرانی ولدی گاګي په هغه مجازي معنا کې چې اخرسه ولدی په دواړو کې په هغه کې کارسي دلته دواړي ممکن دي چې وای اخستل شي دش و شرو دا ورونه یې خرڅ کی هو دی بره د خرڅېدو معنا یې سره کداغه د وشرو پټ سمې راځي د ورونه ته کې قصې کې ما درته وویل چې ورونه خنه چاو خای سر کاو پټ پټ ګرځي د صاحب شاو خا باندې په دا صدره مورس چې دی نو نارای په ځای کې وکړه دا خو جواب را نغلی دا غدي چې بره د قافلې والا سره پیدا کی دا قافلې والا سره خې جنجال چې دا خو زموږ برې دی را تشکېدلې دي نو ونه کې در جزای چیر کی غرض خدغه دي چې دغه د غاړه کې بره نه کړه نسې سې دي خرڅوي زموږ هم شاله دش نه دور سره جوړ او تش کی نومره چې تش به در کار یخ سیسی ده و شره او خرچ کی دا ورونو هو دا یوسف بسمنین پسمنو پیسو سره بخسین چې بخی قلیلی ویلج د بخس ترجمه چې د زین زین سوک په کوټه پیسو کی کوټه پیسې نه چلند اصلي خبره بخس و ناقص پیسو ته ویل کی چې لج ډیر نه وي تفسیر شریف لیکي وای دا هغه وخت مطابق چې وو چې غټ شی به خرڅېدی قیمتي شی هغه په تاله پیسې ورکول کېږي په تاله دا معنا څونه قدر سره زر راکې یا څونه قدر سپین زر راکې یو چټان دی د مثال په تور پاو دی کیلو یا لکه زموږ د خپل وازه مطابق قضیه استعمالو دا هغه وخت مطابق چې ار طول وو خو په تاله به پیسې ورکول یو شی چې به کښنه شی دا غنو د تاله غنه به برای بینو پشمار ورکه معنا د درې د همت څلور د همت پنځه چې ډیر قیمت وو لکه سرای چې خرڅې یا لکه وښه چې خرڅې دون دا هغه پیسې په چا به په حساب نه وي په تاله باندې به کله یې په خبره پوهیږي لکه یو وخت په افغانستان دغه سیمه دغه تیره سموقع چې اشنی پیسې وي د حساب کړی وي د چا پلار بس په حساب بله خو چې به جران یو د خو بس تا ګونی پیسې به بس کې به په بستو یو بس تا دې بس کې درې بس کې کې به خپل ماهرین درلودله پر بس چې به لاس کې شو باندې بل دا یو لوټ کمه ده ما چې بده دې چې دا لوټ کمه نه دا دوا کمه ده پر شیر دا پر دا دا که سی به اړه ولې به بس تی حساب بل دا ستل لوټونه حساب کې دا دروسته روچ چې حساب بل د پیسې چې وزن خراب شي معنا هغه د دې باطنی قوت دغه کلدار چې کرا کرا د ډېرې ښه کېږي برای خلک به پیسې پړسو وکړي پړسو په هغه دی چې برای دغسې ډېرې معلومېږي ایمان یې نه وي برای دغه رقم دا ځای مران وي په لس زره د مثال په لاشي مران وي نو لس زره چې دي نوم یې د لسو زرو دی کنه د بلې دنیا د کرنسۍ سره چې کې هغه زره یې نه ځین جوړېږي دغه شیان نو هغه م هغه پیسې چې وي هغه چې به مال دی غټ شی رانی وي په تاله به وي چې یو کوچنی شی به وو قیمت به یې لږ و ناقص رو په حساب به وي الله یې دغسې ښیي ده و شره و دی خرڅ کوي هو دغه یوسف به سمنین په پیسو بخسین چې کمې و لږ وي څنګه لږ وي و هم دراهم معدوده خو د حساب والله وي د تاله والله نه وي کېدای سي خبرې ته ښه متوجه سي دراهم غیرانونه وه معدوده چې حساب کړه سوي تر حساب لاندې وه نو مال باره د هغه وخت مطابق یا عرب بیخي ښه په دې خبره پوهېږي چې ښه نو خو که ډېرې پیسې وي خو هغه کله کېږي حساب بل کېږي خو نه هغه خو په ټول ورکول کېږي دا چې علاوه دراهم غیرانونه و معدوده په حساب هغه د بخسین تفسیر یې درته وکړي نو بخس د کوټه معنا نه ده بخس په معنا ده چا د قلیل د ناقص په لورو پیسو یې ورلره ورکړي وکانو وه د ورونه د یوسف فيه په یوسف کې من الزاهدين د بیرغبت خلکو څخه بیرغبت به میلان رغبت میلان ته وای شوق ته ویل کیږي موږ نو د یوسف چې ډیر د مثال په تور عبادت کوي تقوا کوي برای موږ زاهد بولو پلانای بخي وس زاهد دی زاهد سمانه د دنیا څخه میلان کم سوی دی د دنیا سره شوق نسته د جن سره شوق دی چې د جن یو کار بس هغه د خوښ دی نو د زاهد ترجمه خو ته سزدا کړه معنی چې ته بی رغبت بی میلان او بی شوق نو برای موږ دی زاهد وس بی شوق دی د دنیا شوق کې پرېښ دی خاص دی او ماجد کې معنی دی او قران دی دی منزونه دی ده نو دغه د دورونه د یوسف په باره کې زاهدین ودانه مانه چې د دنیا په باره کې د یوسف په باره کې شوق نه درلودي او واخه نور ته کې د نویسه د مخه چپه او خو خوښ شنو په دغه په دراهم معدوده و سره خرڅ کی ته چا چې شی خوښ به ارزان ور کوي نو غواجه الا وویل چې دې خرڅ کی په دسی سمن بخسین چې هغه چې شو چې هغه قلیل وو لژو و هم څونه لژو دراهمه معدوده چې نګرانونه و په حساب نو ولي وکانو دی و په هی په یوسف کې من زاهدین د بیرغبتانو څخه خوشو کې نور ته کې دی خو پر دې محکم زکه سره کړو حتی د قتل اراده کړو نو خو دې په نس د وجه څخه اړي کې دای څه مزمن ته سي په یی دته نو نو دلته شدید د قافلیه والا سره مال پر دی واړه ول چې یوسف د دې سر دی ځین معلومه کې کاشه پکې نو برای دا ورته ورچ کې رانی سي دغه سره خرج کی یا و شرو چې دی چې خپل پر ترجمه کې دا خوم د بیع په ترجمه کې کې درانی ول کې نو وسو و شرو کاروانیان رانی وې دای چې پیدا کې هو د یوسف بهرته د شرع معنا رانی ولس ول خرڅول نس چا ورونه مې ور پایل کړی و برای موږ خرڅ کی او سم و شرو کاروانیان رانی وی هودی به سمنین بخسین په دې سمن سره په دې پیسو چ قلیل و څونه قلیل و م دراهمه معدوده په حساب او سودر همو و کانو دا ورونه و په هې په دې کې من زاهدین مش خدمه خدغه د و کانو زمیر مرور ترجه کوي پر دا تقدیر چراسه برام و کانو و دا کاروانیان په خپل په هې په دې کې من زاهدین به رغبتانو څخه دی خپل رغبتم چندونه پکشي کې درلودي په لور پیسې واخستي که ولی پلوژ کوی سو وقتی رغبت نه درلودی ولی نو شایستانه و چو رغبت نه درلودی شایسته خو و برای ول بچرای نسی پیسې بجیم ډیر پروت کړي دا به نه کی خلګو در باندې خرج کړي دغه خو به بل مالک راځغلی بار به د ازما دی پیسې بجیم لاړی سالک وم ګرځم نو فتا غدی پکشي کی به رغبت او د حسن په اعتبار نه د دغه توهم د جوان په اعتبار باندې چې وان په پیسې بار دره کم رہی ته د دې په دوغ نه چې د دې خلک پر موږ باندې خرڅي معلوم دار دا د غلا یو شی دی چې د خپل مالک به راسي نو د وکانو زمیر می ام و دغه کاروانیانو تراجی کی چې وکانو و د کاروانیان فيه په دې کې من زاهدین دی به رغبتانو څخه د سی علیحدہ شو کې نه پر راتلی ولی کما از معنا اصلي مالک خبر شه هغه راسي برای چې شکیر برته به راځه واخلي نو په دغه ډیره پیسې نه پر زرکیه په لوژه رانه و کدای صدا آیات مزبون دواړه طرز په سی بیس فراول تقدیر چورونو دی خرج کی په لوژه په سو ولی دورونه شو کنه پر اتی مازه د کور چ په اوچې سو لاس پر جد وه تقدیر چ سو کاروانیانو په لوژه په سو رانه وی ته کاروانیانو شو کنه پر اتی و ما خص کیو بارل د بل علاقه د بل مالک به راسیم په پیسې ولارسیم به الک ولارسیم نو خود براو چې اسی زو د جزاء څخه به نعم سولار بس پیسې ډیر مې پر کوې د سینې چې به ښه وند راس پر دواړه رقم په ترجمه تش پوس واس پر اول تقدیر راس و چې و شر او خرڅ کې دا ورونه هوتې پر دوم تقدیر دې سو چې و شر او کاروانیان رانی وي هودې پس منی بخښ خو خپل په یزيد وقال الذي اشتراه من مصر بیا ګوري ما راغه مهم ټکی بیانې برخونه کاروان دی زړه اړي هله هله هله مصر ته راوړل شه د مصر په بازار کې اوازه سوله چې ناواله دمره بازار ته راوړې دي لکه نه یو شی قیمتي شی چې وارد شي یو ملک ته ابار لکه اوس په دغه میان دي د مساتور په دنیا کې دونه نو کوي غمې به په سو دي په دوه لکه ډالر دي دا رقم یو شی یاځي انو دغه وخت خو دغه مال تجارت دغه دمره یانو شروع په هغه وختو کې نو چې بحسن او جمیل من زی والا کې توارد اسول یا بحسن او جمیل مرئی ال توارد شو اوازه خبرې دل اوازه چې خبره سو چې دا بازار پر اما سو بولیان شروع وس به شروع وس به شروع وس چې او قیمت ته ورسې چې بارد تجارت تر وس ووتی د مصر عزیز دا غنوم چې قطپیر نمیدی خپل می قطپیرو خب ال تخلص عزیز و لکه د مثال په تور دلی چې دی مثلا د جمل کاغه صدر اعظم چی نو مخه خلق ته معلوم یا نه مرو اصلي نو چې مور پر پر شی بل شی برای خلق صدر اعظم ګل صدر صدر ادا په مصر کې دا قانون شغه د دې غټ وزیر چې عزیز به بلینو نو عزیز لقب اصلي خپل نو مخه پیرونه هغه دی چې د څا سره اصل مالک بن دعر هغه به هغه نو مې دی چې هغه نارای وقت الحازه بشرا نو خود او غو پر لاس باندې را دي مارکیټ ته وړاندې شه په مارکیټ کې عزیز د مصر رانه او چمار برای کور ته را روان کی چول دنه د خرچې دو شي نه دي ګور د اقتصاد د ګرد په مابین کې د خبرې کې لس پیدا د بولی او د خرچې د قران نه جره وي فقط هغه غټه خبره بیا را وچ وزیر چې بیا رانی څنګه شه وقال وی ویل الذي هغه سړي اشترا چرانی ولې به هو دا یوسف چې هغه کم سوکو من مصر چې هغه د مصر د علاقې څخه ګوره د کاروان دا ګرد قصار اله چې برده مصر ته راورسه د مزال پر مزال و د سر راله دا هغه نو بالا نه چې رسې هغه غټ غټ ټکی وای انو نو تاریخ او تفسیر او حدیثونه ورسره جنو وقال وی ویل الذي هغه چا چاونه دا عزیز د مصر دی اشترا چرانی وری او دا یوسف چې هغه د کوم ځای سړی و من مصر چې هغه د مصر څخه د مصر غټ وزیر اعلی دی اغه وو ویل چې امراته هیڅ په دې شته ته چې زلیخا نه مې دلیغه چرواستي والاکرمی مثواه اکرمی عزتمن و گرزوه اکرمی عزتمن و گرزوه ته مسواه زاید بو اوسیدو ده مسواه د انسان د بو د باش و د اوسیدو زاید ته ویل کیج و جعل الجنه مسواه و خدای پاک چې جنت د مسواه و گرزید استوګن په عربی کې چې دعا کوي کیج نو دا مسواه د اوسیدو زای بارل د اوسیدو ز د عزت ک معنا شپر شو شکټ و ش د خوراک و د شنګ شنګ دور ته برابر کو ته بنا د وزارت په سویه باندې کور دی نو عام کور خو نه دی بارل په دغه کې به شدی عزت سره ته برابر ک د مزدور زای خنوګي هغه په کوټ چا به کار کوټه یغه ور کړی معنا د ډوډۍ د خوراک او د شنګ وخت نه معلوم خو دلته وزیر صاحب خپل کوروالات د په باره کې د اکرمی وصیت وکړي چې د چي دي شیان ور د عزت کمانه د کور لکه یو جز دار کمیا ک عسى ان ينفعنا ولی عسا شای انده یان په اچ گټه به ورسی نه و مشته کدی چې گټه را ورسی یا د خدمت د لارې څخه یا د قیمت د لارې څخه منه چې گټه به پروکو د مسپره زکه چې په $2,000 جنا یولی په څلور به خرچ او یا د خدمت به د کور ش پر رونق باندې کی ولی وشاری د یوسف علی السلام د تنج سلام علم ده د خپل پلار ته چې ډیر محبوب و هغه حسن جمال خو یې واخه او خموږ لا اخلاق ده چې هغه داسې اخلاق چې په چا کې نه و هغه پراست پویې داسې پویې و چې هغه پلار یې ورجل باوه و خپل ځان ته هوشیار زی خو پلار ته ډیر ګران یم مشوره ورسره کوي دا بل نو ګیله کوي چې زما سره مشوره ولري کوي بابا نو خو چې تا وږغه هغه کجای وایه چې مانه د اورېدلو نه دي خو دا بل چې وږغه خو ښه خبرې سړي ته وکړي هوشیارې خبرې سړي ته چې دغه دغه دغه نو دا او نتخذه ولده او نتخذ یا به موږ ونسهو دی ولدن اولاد یا به دی موږ چې شو یا به دی موږ اولاد کړو اولاد به وګرځو مانه خو مال دی به زوی او زوی نه درلود حتی شایسته سوی دی په لاس رانی د بادشاه او د وزیر د کور سره ډېر مناسب شاهزاده پسې بهره ده وکذلک مکنا لیوسف الله وایي وکذلک پر دغه رقم لکه د ساسه چې پر اویستي د څاغه د هلاکته څخه چې مې نجات ورلره ورکي دغه رقم مکن نه موږ قدرت ورلره ورکي یوسف او یوسف ته په لار دی فهمځکه کې موږ دغه قدرت ورکو هغه کار چې دی په عقل نه سره رسیږي چې ورونه ساته چولی کاروان د مدیان راځي لارې غلطي په څا برابرېږي راځي هغه کار څنګه سره ورسېږي الله عز وجل دلته یو پټ قدرت دی چې په سترګو نه معلومېږي بلکې چرې د خپل قدرت ته مخې د اشیان سره برابرې الله ویل لکه هغه کار چې اوس په مځکه کې مې همدغسې قدرت ورلره ورکړي د وزیر د کور شهزاده شنو په خبره پوه شو هلته خو یو سرایي کور د یعقوب علیه السلام کور خو نه بازار و نه دی د استراحت کور نه اوسي دي مویشي و سړ و د حیواناتو معنه مالداري خو وه داسې د پاچهي رقم کور خو نو نه و الله وایي وکذلک پر دغه رقم لکه څنګه لکه د ساسه چې مو راویستی دی دغه رقم مکنا موږ قدرت ورکي لیوسف او یوسف لر فی الارض په جام ځکه کې دایمه قدرت منکي ولنعلم او د دې د پاره چې موږ د ساسه راویستي ولنعلم چې موږ وروشي هو دت من تعویل د ترجمو څخه الاحادیث د خبرو د چا د خوب چې د خوب ترجمه مرته وشي دا بل کار ته د خونو د خوب د ترجمه چې فق جیل کې کم دوه نفر ور سره او خوب دې دلی د چې د ترجمه ور لره ور کړل هغه ترجمه چې په دې درې ورځې کې هغه یو ادام سبج د سده دغه ودی او تلتی ادامې را وښتي لکه هغه غره کاش د بچه خوب خو مغه چې بچه خوب ودی دی بیا براس په تفصیل د خیر سره چې برای ترجمه په ګرد ملک چا نس ور کوله هغه سړی چې دغه بچ خانه کې او برای دی ور پیاز برای سړی به زدر پیدا کوم خدا دې چې ما ته قدرت راکړي چې د جیل را وس ما چا ور ورسې اسه راول یوسف علی السلام ته چې ول راځه د جیل څخه د بار روزن او زمنه چې فلا هغه پښتنه ورنس چې هغه زلیخا چې پر ما کم تور وتړي چې د ما ته لاس را واچو چې هغه خبره فلا سرګند شي هغه تور د ځان لیرې کی چې صفای اسرا وو اچرالی برای ترجمه او تور کړه هغه رقم هم وس نو د دغه تعویل چې و درې ته خوبو تعبیر دا د رقم د خپل برچا باندې ټاکو ماشا سره غلط یې دی نه بس د ادم وای دغه سپه کېدل ولینو علم چې مش تعلیم ورکو هو د ثمن تعویل د ترجمه او تعبیر وسخه الاحادیث د خبرو معنا د خوبو هغه ترجمه ورته وشي والله غالب على امره والله الله پاک غالب غشتل دی برلاس دی على امره پر خپل امر الله تعالی چې د کوم شی اراده کوي مخې څوک نسنی ولای چې ما اراده کړی د مصر پاچا کیږي به الله پاک وي کاروان زریعه د شش ګرځي د ساس درخته دل تر راځي د کاروان زریعه سو د مصر د وزیر وکورت ورنقل کول خدا ګرځي لای برابر یا الله پاک یې دغه کوم به چې زما د کوم شی اراده وسی یته بیا نه کته کیږي چې دا عاجز دی دا کمزور دی دا مسكين دی دا بل چې مقام الله ورته ټاکل دی هغه ته برسیږي والله الا پاک غالب غالب دی معنا برلاس دی علی امره په خپل امر چې کوم کار دی وغوړی هغه کولای شي ولکن اکثر الناس لا يعلمون ولكن دون خبر د اکثر الناس اکثر د خلکو چې لا يعلمون دی علم د لري دی نه پوهیږي چې دا ځکه چې کوم هجه ځنه کوم کارونه ګرځه په دغه کې کارونه د تقدیر د بل خاصه شروع جنو یو سړی دی مثال په تور دغه ساده ست پریږي سمور چې د دنیا پیدا کړي خپل تعالی د لپاره په تقدیر کې لیکلی دا بل سړی دی چې دا زارت رکی دی د پر مخ واخلي دا مسافری دا ګرمي دا توري شپې چې وی ونه پرغره کمه چې شرکاله باندې وینم باغه ژوند دی بس طریقې نه کړي خو الله دا عمر زما په لاس کې خلک په دې نه پوي ژوند خلک دې د الله سره جوړ وو دا الله سره جوړ وکړه الله تعالی پر خپل امر باندې برلاسی دی بارچ دا الله سره جوړ اوسی یوسف علی السلام نمونه ده الله تعالی هغه کار څنګه را شروع او په پای کې انجام څنګه راوځي چې پاشا ځین جوړیږي نو دا یې موږ ته یو کوکی تنبیه راکړه چې ولیکن اکثر الناس لا یعلمون دا معقده سو چې والله غالب علی امره چې عقیده مو دا غره کم ده به چې د زړه اعتماد مون هم دا غره کم شي الله عز وجل زموږ ټول کارونه را شایسته الله تعالی مجدار کار انجام زموږ په خیر تمام واخر دعوانا الحمدلله.